أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. فنصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอต้อนรับพี่น้องครับทุกท่านในการอธิบายซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งเรามีวัตถุประสงค์สำคัญซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของมุสลิมทุกคนในโลกนี้คือการที่ต้องเข้าใจอัลเลาะห์และต้องเข้าใจรอซูลดังที่นักวิชาการเขาพูดไว้เขาบอกว่ากระบวนการการศึกษานั้นถ้าอยู่ในแนวที่จะทำให้เรายิ่งเข้าใจอัลลอฮ์เข้าใจรอซูลนั้นก็แสดงว่าวิชาการที่เรากำลังศึกษาอยู่เป็นวิชาการที่มีบารักะห์เป็นวิชาการที่ถูกต้องที่มีความจำเริญและมีผลบุญด้วยเพราะในโลกนี้เรามีหน้าที่ในการเคารพภักดีต่อ Allah ในการที่จะดำรงชีวิตตามหลักการตามพระบัญญัติของ Allah Subhanahu wa ta'ala ดังนั้นไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องตามหลักการเว้นแต่ต้องเข้าใจว่า Allah ได้ใช้ได้ห้ามไว้อะไรบ้างฉะนั้นขอให้พี่น้องตระหนักดีนะครับวัตถุประสงค์ที่เราต้องตั้งไว้ในการศึกษาของเราไปเรียนที่ไหนไปศึกษาที่ไหนแม้กระทั่งข้อมูลต่างๆที่เราสะสมในโลกนี้เราต้องดูต้องสำรวจว่าข้อมูลที่เรากำลังอ่านกำลังศึกษาอยู่เนี่ยจะทำให้เรามีความรู้มากขึ้นซึ่งจะเป็นข้อมูลหรือเป็นวิชาการหรือจะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เราเข้าใจอัลลอฮ์มากขึ้นหรือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมุ่งสู่เป้าหมายนี้แต่ประเด็นหรือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่มันใกล้ชิดหรือใกล้ตัวก็คือการที่เราศึกษาความหมายกุรอานจะได้ปรับความเข้าใจปรับความคิดของเรามันปฏิเสธไม่ได้นะว่าสิ่งแวดล้อมแม้ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่เราได้ศึกษามาเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้ปลูกฝังไว้กับเรามันไม่ถูกหมดมีผิดบ้างบางคนก็ผิดเนี่ยมากกว่าถูกเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาปรับสิ่งเหล่านี้ปรับความผิดด้านความคิดเนี่ยนอกจากการที่จะมุ่งส่วนกุรอานจะได้ยึดในมาตรฐานแห่งสัจธรรมอัลกุรอานที่จะปรับว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อว่ามันถูกนั้นมันถูกตามอัลกุรอานหรือเปล่าว่าก็เราเชื่อว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่มันถูกแล้วเราปฏิบัติมาตลอดทั้งนั้นอัลกุรอานเนี่ยต่อต้านไว้อย่างรุนแรงนะครับมันก็เป็นกรณีเดียวถ้าไม่ศึกษาอัลกุรอานนี่ก็จะทำความผิดจะเรื่องนี้มันก็จะอยู่ในชีวิตของเราตลอดกาลไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงหรือไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขดังนั้นอัลลอฮ์ได้บอกสอนไว้ในอัลกุรอานว่าอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิอักวัมมินซูเราะตุลอิสรออัลลอฮ์บอกว่าจริงอัลกุรอานจะแนะนำสู่ความถูกต้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ในอัลกุรอานจะมีมาตรฐานที่จะบอกว่าความถูกต้องตรงนี้เนี่ย มันคืออะไรครอบครัวจะได้เป็นครอบครัวที่ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นยังไงการศึกษาที่ถูกต้องเนี่ยจะได้ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นยังไงมารยาทจริยธรรมประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะได้แสวงหาความถูกต้องในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็ต้องมีข้อมูลหรือมีแหล่งที่จะปรับนะความจริงตรงนี้เราเห็นนะครับในโลกดุนยาเนี่ย คนที่ไม่มีมาตรฐานที่จะยึดในชีวิตของเขาเนี่ยย่อมจะมีความคลาดเคลื่อนมากมายนะครับเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับความเชื่อแม้กระทั่งคนที่อยู่ในวงหรือในกรอบมุสลิมในกรอบศาสนาอิสลามเราจะเห็นว่าครับในกลุ่มมุสลิมก็จะมีผู้ที่คือไม่ยอมยึดในอัลกุรอานเป็นมาตรฐานเป็นธรรมวินัยชีวิตนะก็จะเห็นว่าศาสนาของเขาเนี่ยมาจากอะไรไม่ได้มาจากกุรอานไม่ได้มาจากคำสั่งสอนของศาสนทูตนะครับแต่ก็มาจากแหล่งอื่นเมื่อเร็วๆนี้อ่านในรัฐดาริสตานซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศที่ได้เอกราชจากประเทศรัสเซียเนี่ยคอมมิวนิสต์นะก็จำนวนมากเป็นมุสลิมดาริสตานนะส่วนมากเป็นมุสลิมแล้วก็มีสำนักงานกรรมการอิสลามของเขาอะนะสำนักจุฬาของเขาห้ามไม่ให้ขายความหมายหรือไม่ให้จำหน่ายไม่ให้แจกความหมายอัลกุรอานโดยภาษารัสเซียซึ่งคนส่วนมากก็จะศึกษาภาษารัสเซียตั้งแต่คอมมิวนิสต์เขายึดครองเขาก็เรียนศึกษาตามภาษานี้ปรากฏว่าไม่มีโอกาสที่ชาวบ้านจะเข้าใจอัลกุรอานเพราะส่วนน้อยมากนะที่เรียนภาษาอาหรับที่เข้าใจภาษาอาหรับก็หมายถึงว่าจะให้คนมาอ่านอัลกุรอานแล้วเข้าใจกันดีเนี่ยเขาไม่ใช่อาหรับว่าแต่ว่าแม้แต่เป็นอาหรับเดี๋ยวนี้นะเขาเปิดกุรอานอ่านก็ยังไม่เข้าใจกันเพราะระหว่างภาษากุรอานเนี่ยกับภาษาพื้นบ้านพื้นที่เนี่ยมันต่างกันเยอะมันห่างกันเยอะนะครับก็ต้องอาศัยหนังสือที่อธิบายความหมายด้วยนะแต่ทีนี้จะห้ามเลยไม่มีความหมายกุรอานนี่ก็เหมือนกับว่าอันนี้มีนักวิชาการคนหนึ่งเขาก็แถลงบอกว่าการที่ห้ามจำหน่ายและแจกความหมายกุรอานนี่ก็เสมือนว่าไม่อยากให้ชาวบ้านอ่านกุรอานเลยเพราะอะไรเพราะสำนักตุลาของเขาอะนะอัลลอฮฺสละสำนักตุลาของเขาเนี่ยหัวหน้าเป็นตริกัตเป็นซูฟีหัวหน้านี่เป็นตริกัตเป็นซูฟีแล้วก็ความหมายกุรอานที่เขาแปลกันอัลลอฮฺสละตรงนี้ฉันประกาศเดี๋ยวจะได้นั่งสบายสบายหัวหน้าเนี่ยเป็นปริกัดเป็นซูฟีนะก็เลยมีข้อสงสัยว่าความหมายกุรอานเนี่ยมันถูกแปลโดยนักวิชาการที่เป็นซุนนะห์ที่เป็นซุนนะอะไรต้องการต่อต้านทุกแนวคิดที่เกี่ยวกับซุนนะก็เลยห้ามมาออกคำสั่งพวกรัฐบาลดาริสตานนี่ก็เป็นพวกคอมมิวนิสต์เป็นพวกที่มีเชื่อคอมมิวนิสต์อยู่แล้วเป็นศัตรูเป็นพวกเซกูลาร์อยู่แล้วที่ไม่เอาศาสนาอยู่แล้วเขาก็เลยสนับสนุนออกคำสั่งเลยไปเก็บทั่วประเทศมีความหมายกุรอานที่ไหนนี่เก็บทั่วประเทศแม้กระทั่งที่มัสยิดเขาบอกว่าคนที่เคยมีความหมายกุรอานเนี่ยไปซ่อนอยู่ที่บ้านกลัวว่าจะถูกจับเนี่ยนะถูกยึดเขาบอกว่ามันเหมือนอะไรที่มันมีคุณค่ามากเดี๋ยวนี้ในประเทศดาริสตานมันจะบ่งชี้ถึงอะไรครับถึงว่าในกลุ่มมุสลิมก็มีคนที่ไม่เอากุรอานนะ แล้วถามว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะเป็นชีวิตที่เป็นอิสลามได้ยังไงเมื่อเรานึกถึงสภาพนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรามีโอกาสเรียนรู้ศึกษาความหมายกุรอานซึ่งจะเป็นแนวที่ทำให้เราสามารถปรับชีวิตของเราความคิดของเราหลายเรื่องทีเดียวนะครับในสุรัตอัลบะกอเราะห์นะครับมีเรื่องสำคัญมากนะครับที่มันเกี่ยวกับสังคมปัจจุบันเอาเคยบอกว่าสุรัตอัลบะกอเราะห์เนี่ยเป็นสุรัตแรกหรือเป็นบทบัญญัติแรกๆที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาในเมืองมะดีนะห์ตั้งแต่ท่านนบีอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์แรกๆเลยเหมือนกับเป็นกฎหมายเป็นบทบัญญัติที่จะทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปกครองรัฐบาลใหม่เนี่ยรัฐบาลอิสลามใหม่ที่ก่อตั้งที่เมืองมะดีนะห์นะครับเหมือนกับเป็นกฎหมายใหม่กฎหมายนี้ก็จะมีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวก็มีเรื่องเกี่ยวกับการปกครองแผ่นดินเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็มีทั้งสิ้นนี้นะครับจะทำให้เราตระหนักว่าสูเราะห์อัลบะกอเราะห์เนี่ยน่าจะมีอะไรที่มันใกล้ตัวมากไอ้คือสิ่งที่เราประสบตั้งแต่อธิบายสูเราะห์อัลบะกอเราะห์ตั้งแต่แรกในการที่ต้นสูเราะห์เนี่ยได้แบ่งสังคมเนี่ยเป็น3ประเภทประเภทที่เป็นกาเฟรประเภทที่เป็นมุมินและประเภทที่เป็นมุนาฟิกที่จริงนี่นะสามประเภทเนี่ยมันก็ต้องกลับมาเป็นสองประเภทนะในสุรัตอัตตะกาบุนเช่นสุรัตอัตตะกาบุนอัลลอฮฺเรียกว่าฮุวัลลซีคอลักกุมฟะมินกุมกาฟิรุวะมินกุมมุอ์มินพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้ามีทั้งมุอ์มินทั้งกาฟิรแสดงว่าในโลกนี้เนี่ยมีแค่สองประเภทมีมุมินและกาฟิรและมุนาฟิกละมุนาฟิกนี่นะถ้ามองถึงภายนอกก็ไปอยู่กับมุสลิมแต่มองถึงภายในเนี่ยก็อยู่กับกาฟิรในสังคมมุสลิมนี่นะเราบอกว่าเคยพูดเรื่องนี้ในสุรัตอัตตอบะสุรัตอันนูรก็เหมือนกันในสังคมในด้านการปกครองนะผู้นำหรือแม้กระทั่งมุสลิมโดยทั่วไปเนี่ยความสัมพันธ์ของเขากับคนโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีหน้าที่ที่จะเจาะไปดูในหัวใจหรือจะเดาว่าหัวใจของคนนั้นคนโน้นมีอีหม่านหรือไม่มีอีหม่านหน้าที่ของเราดูพฤติกรรมภายนอกของเขาเนี่ยบ่งชี้ถึงอะไรถึงอิสลามหรือถึงกุฟรแต่หากว่าพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมของอิสลามเนี่ยก็แสดงว่ามุสลิมจะต้องมีเงื่อนไขจะได้ชี้ว่าคนนี้มุสลิมแต่หากว่าพฤติกรรมไม่ใช่เนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่มุสลิมนะทีนี้ในโลกอาคิเราะห์ก็เช่นเดียวกันในอาคิเราะห์ก็จะเห็นว่ามีมุมินหรือกาฟิรตอนนั้นกับมุนาฟิกไม่มีแล้วมุนาฟิกไม่มีแล้วแต่ที่ดุนยาเนี่ยเพราะ เป็นโลกหรือเป็นสถานที่แห่งการสะสมอามัลต่างๆก็เปิดโอกาสให้คนอยากจะสุจริตอยากจะบริสุทธิ์กับอัลลอฮ์เนี่ยทำได้อยากจะทรยศกับอัลลอฮ์เนี่ยก็ทำได้แต่ก็มีการตอบแทนการตอบแทนในวันเกียรมาแต่วันเกียรมาจะไม่มีสองหน้าทีนี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แบ่งเป็นสามกลุ่มในสุรัตอัลบะกอเราะห์เพราะอะไรเพราะเป็นสุรา ที่จะทำให้ท่านนบีมีความสามารถมีศักยภาพในการปกครองแผ่นดินก็ต้องให้ท่านนบีรู้ว่าในสังคมเนี่ยมีทั้งกาเฟรมีทั้งมุมินและมีมุนาฟิกและลักษณะของมุนาฟิกนี่ยังไงจะได้ท่านนบีระมัดระวังแต่แท้จริงในข้อที่จริงเนี่ยมีแค่มุมินกับกาเฟรเมื่อแบ่งแล้วสังคมสามประเทศ ก็จะเข้าสู่การบัญญัติการบัญญัติสิ่งสำคัญที่สังคมมุสลิมต้องยึดมั่นในสังคมใหม่ในสังคมที่จะดำรงไว้ซึ่งมาตรการของอิสลามรัฐอิสลามที่ถูกตั้งไว้ในเมืองมะดีนะอะไรที่ต้องปฏิบัติอะไรที่ต้องรักษาไว้อย่างเคร่งครัดก็จะมีบทบัญญัติเป็นคำสั่งแรกหรือเป็นบทบัญญัติแรกที่ ที่เรียกว่าเป็นข้อบังคับนะเรียกได้เป็นข้อบังคับอัลลอฮ์ได้บอกว่ายาอัยยูฮันนาสอับดุร็อบบะกุมุลลซีคอลักกุมวัลลซีนมินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนยาอัยยูฮันนาสบรรดามนุษย์เอ๋ยท่านหลายนาสเนี่ยแปลว่ามนุษย์นะอันนาสเป็นพังพบอุลามะภาษาอาหรับเขาบอกว่าว่าจำอุลามุฟรดะนะเป็นพหูพจน์ที่ไม่มีเอกพจน์ในภาษาอาหรับจะมีบางคำบางคำที่เป็นเอกพจน์แต่ไม่มีที่เป็นพหูพจน์แต่ไม่มีเอกพจน์นะเช่นอันเนี้ยอันนัสเอกพจน์ของมันเนี่ยของคำเนี้ยโดยอักษรเนี้ยไม่มีบางคนจะบอกว่าเอกพจน์นี่อินซานเนี่ยไม่ใช่นะอินซานเนี่ยมนุษย์เหมือนกันอินซานเนี่ยก็คือมนุษย์คนหนึ่งเอกภพแต่อินซานเนี่ยเป็นเอกภพไม่ใช่ของอันนัสพหูพจน์ของอินซานเนี่ยคืออานาซีอานาซีนี่พหูพจน์ของอินซานแต่อันนัสเนี่ยเป็นพหูพจน์อีกคำหนึ่งซึ่งไม่มีเอกภพอุลามะเขาว่ากันอย่างนี้ละมักจะใช้กับมนุษย์โดยทั่วไปไม่สังกัดศาสนาไม่สังกัดเผ่าหรือไม่สังกัดผิวไม่สังกัดอะไรเลยทุกคนที่มีลักษณะเป็นมนุษย์เนี่ยเรียกว่านัสเพราะฉะนั้นอุลามะกลุ่มหนึ่งบอกว่าอายะนี้อัลลอฮ์พูดกับมนุษย์โดยทั่วไปยาอายุฮันนัสแสดงว่าเป็นข้อบังคับสำหรับรัฐบาลอิสลามที่มีหน้าที่ประกาศศาสนาประกาศคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าว่ามนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐอิสลามเนี่ยต้องมีหน้าที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เอาแล้วแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมไหมคนที่ไม่เชื่ออัลลอฮ์อยู่แล้วคนที่ไม่ยอมรับในอัลลอฮ์รัฐอิสลามมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการกับคนเหล่านี้ที่อยู่ภายใต้รัฐอิสลามนี่นะด้วยสองวิธีวิธีแรกคือเผยแผ่เรียกร้องเชิญชวนวิธีที่สองคือเก็บยิเซียคือภาษีเรื่องภาษีเนี่ยเราพูดแล้วในสุรษัตเตอบะพูดแล้วว่าอย่างชัดเจนอย่างกว้างขวางพูดถึงความยุติธรรมของอิสลามเกี่ยวกับการเก็บภาษีจากคนต่างศาสนิกนะซึ่งอันนี้ต้องขยายความนิดนึงเพราะพวกกลุ่มมนุษย์สิทธิเชษชนเนี่ยสิทธิมนุษย์เชษชนนะไม่ใช่สิทธิอัลลอฮ์นะสิทธิมนุษย์แน่นอนถ้าพูดถึงสิทธิมนุษย์นี่นะโอ้ยพูดไม่จบมีสถาบันก็เด็กสถาบันศาสนาคริสต์นะเป็นสถาบันที่เรียกร้องสู่ความสามัคคีระหว่างนิกายคริสต์ต่างๆคาทอลิกโปรเตสแตนต์ออร์โธดอกซ์อยากจะให้เขาสามัคคีกันเพราะตลอดประวัตินี้เขาไม่เคยสามัคคีเขาแตกแยกกันมาตลอดเพราะคาทอลิกเนี่ยกับออร์โธดอกซ์กับคาทอลิกกับออร์โธดอกซ์เนี่ยมองเห็นว่าพวกโปรเตสแตนต์เนี่ยมันประเสริฐมันไม่ใช่ผู้ศรัทธาเลยแล้วก็พวกโอ้ชูโจ๊กเนี่ยมองถึงพวกคาทอลิกเนี่ยว่าเป็นบิดอัสพวกโอ้ชูโจ๊กเนี่ยหมายถึงว่าคริสต์นะตัวพวกไอ้พวกคาทอลิกเนี่ยมันบิดามันอุตริกรรมเยอะแยะมากมายเอาอะไรก็ไม่รู้มาใช้ในศาสนาก็ไม่เคยสามัคคีกันนะก็เลยตั้งสถาบันนะเพื่อจะได้เรียกสู่ความสามัคคีระหว่างนิกายต่างๆปรากฏว่านิกายโปรเตสแตนต์ที่ประเทศอเมริกาซึ่งมีสบุรุษเรียกสบุรุษก็ได้นะซึ่งมีประชากรที่ยึดในนิกายนี้โดยเฉพาะในประเทศอเมริกาสหรัฐอเมริกาอเมริกาแล้วก็อเมริกาลาตินและอเมริกาใต้ด้วย300กว่าล้าน340ล้านเป็นสบุรุษนิกายโปรเตสแตนต์ชาวอเมริกาเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาลาออกถอนตัวทำไม ขาบอกว่าไปประชุมที่ยุโรปนะไปประชุมกับชาวคาทอลิกชาวออร์โธดอกซ์และพวกโปรตุเกสอเมริกันไปประชุมด้วยปรากฏว่านักวิชาการบัตรหลวงของโปรตุเกสของอเมริกันเนี่ยเมื่อเข้าไปประชุมเนี่ยพวกคาทอลิกออร์โธดอกซ์เนี่ยชี้หน้าด่าว่าไอ้พวกโปรตุเกสของอเมริกันเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันล้มเหลวมันแย่มากเพราะอะไรเพราะมันสนับสนุนให้มีบัตรหลวงเป็นผู้หญิงอันนี้บิดาของเขาเลยที่แบบแล้วเขากำลังสนับสนุนให้มีการแต่งงานระหว่างชายกับผู้ชายเขาก็บูทูก็บอกว่าประนามอย่างรุนแรงเลยเมื่อถูกประนามนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาแล้วอยู่กันไม่ได้อยู่กันไม่ได้นี่เป็นทัศนะหรือเป็นมุมมองของมนุษย์ที่มีที่อ้างว่ามีศาสนานะว่าถูกประนามจากคนที่ร่วมอยู่กันในศาสนาเดียวนะในสิ่งที่รู้ว่ามันเป็นความผิดตามหลักการแล้วนะแต่เขาถือว่าความคิดของเขาหรือศาสนาของเขาเนี่ยเป็นศาสนาที่ถูกต้อง เป็นศาสนาอยู่ต้องเนี่ยคือมนุษย์ คือสิทธิมนุษยชนมันกว้างมากคนที่มีศาสนาเนี่ยที่อ้างว่ามีศาสนานี้ยังนึกว่าเขาคิดอย่างนี้เนี่ยคิดได้และห้ามใครประนามด้วยนะคิดอย่างนี้แต่ถ้าเรามองถึงสิทธิของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะผู้ศรัทธาเนี่ยก่อนที่จะมองถึงสิทธิตนเองเนี่ยก็ต้องมองถึงสิทธิพระผู้เป็นเจ้าก่อนโลกเนี่ยเจ้าของโลกเนี่ยคือใครนะที่ไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยก็บอกว่าเจ้าของโลกเนี่ยกับวิชเนี่ยต่างคนต่างเชื่อนะต่างคนต่างเชื่อแต่เราเชื่อว่าเจ้าของโลกนี่ก็คืออัลลอฮฺถ้าอัลลอฮ์บอกว่าใครจะมาอยู่ในโลกนี้เนี่ยต้องจ่ายค่าเช่าซุลุมไหมไม่ซุลุมไม่ซุลุมเลยก็อัลลอฮ์เป็นเจ้าของแต่ถ้าอัลลอฮ์บอกว่าเก็บค่าเช่าซุลุมไม่ซุลุมแต่นี่อัลลอฮ์บอกว่าไม่เก็บค่าเช่าแถมให้ริสกีด้วยให้ริสกีอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่านะและให้ริสกีกินฟรีฝนตกเนี่ยฟรีจะตกนี่นะไม่ขอเนี่ยจะตกเลยมีริสกีมาจากหลายทิศหลายแหล่งจะขอให้ศรัทธาอย่างเดียวขอให้ศรัทธาในเจ้าของในเจ้าของว่าเจ้าของลูกเนี่ยคือใครแต่คนที่จะไม่ศรัทธาเนี่ยต้องจ่ายอันนี้ถ้ามองถึงแง่นี้นะมันก็เข้าท่าแต่ถ้าเราไม่มองแง่นี้เนี่ยมองในแง่สิทธิมนุษยชนเนี่ยนะเก็บภาษีได้ไงโดยศาสนามีโยนุ่มมีทุเรศมากกว่านี้นะเก็บภาษีเพราะเป็นต่างชาติคนที่ไม่ใช่ไทยเนี่ยจะได้เข้าไทยเนี่ยต้องจ่ายภาษีต้องจ่ายภาษีจะได้เข้าจะได้มีวีซ่าแล้วอยู่แค่6เดือนเนี่ยจะได้อยู่อีกเนี่ยก็ต้องจ่ายอีกอันนี้เกี่ยวกับสิทธิเพราะชาติอันนี้ถือว่าอะไรอันนี้ถ้ามองถึงสิทธิมนุษยชนนี่นะคุณไม่มองถึงคนอื่นว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมไม่มองอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเป็นสิทธิของเจ้าของประเทศเพราะงั้นอันนี้จะเป็นสิทธิของเจ้าของโลกที่จะกำหนดว่าคนที่ไม่ใช่เป็นผู้สภาเนี่ยต้องจ่ายภาษีอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐอิสลามเมื่อมีคนต่างศาสนิกอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐเนี่ยให้แพร่ศาสนาอิสลามและมีภาษีเก็บภาษีภาษีเนี่ยมีรายละเอียดนะพูดมาแล้วนะรายละเอียดว่าต้องเก็บเท่าไหร่คนที่ต้องจ่ายเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะนั้นมีรายละเอียดมากมายนะเป็นความยุติธรรมอย่างมากในศาสนาและการศาสนาอิสลามแถมคนที่เป็นต่างศาสนิกในหลักการเนี่ยเรื่องภาษีเนี่ยคนที่เป็นต่างศาสนิกแล้วก็จ่ายภาษีไม่ได้เนี่ยรัฐอิสลามต้องช่วยให้เงินเดือนกับเขาถ้าไม่มีรายได้ต้องให้เขาแต่งแบบนี้กันนะอันนี้หลักการของรัฐอิสลามจากอายะนี้เราจะเข้าใจว่าข้อบังคับสำหรับมนุษย์ทั้งหลายหนึ่งและแปลกนะเป็นคำสั่งแรกในกุรอานถ้าเปิดเนี่ยตั้งแต่บิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะไม่มีคำสั่งยังไม่มีคำสั่งนะไม่มีคำสั่งจะเป็นประโยคที่ไม่มีกริยาสั่งแต่นี่จะเป็นกิริยาแรกเรียกว่าฟิอัลอัมรเป็นกิริยาแรกที่สั่งอัลบูดูอุลามะก็บอกว่าบ่งชี้ถึงความสำคัญของเรื่องอิบาดะห์ เรื่องเคารพภักดีเรื่องการให้เอกภาพแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้คำว่าอบูดูบูดูเนี่ยเป็นกริยาอัมรนะสั่งละวาวเนี่ยอบูดูตัววาวนี่นะหมายถึงว่าสั่งให้คนทั่วไปอบูคุตไม่ได้สั่งคนเดียวนะถ้าคนเดียวเนี่ยอบูดูคนเดียวหลายคนเนี่ยอบูดูอบูคุตอบูดูรับบะกุมพวกมนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์รับบะกุมรับอธิบายนั้นใช่ไหมรับเนี่ยมีหลายความหมายบางคนก็บางเล่มก็อธิบายหรือแปลรับบะกุมพระเจ้าของเจ้าบางเล่มก็แปลพระผู้อภิบาลของเจ้าเนี่ยถ้าเราบอกว่าคำว่ารับเนี่ยรากศัพท์ของคำว่ารับเนี่ยมาจากคำว่าตรบียะตรบียะตรบียะแปลว่าอะไรแปลว่าอบรมขัดเกลาดูแลสั่งสอนประคับประคองให้การดูแลนี่คำว่ารับเพราะฉะนั้นในภาษาอาหรับมีเหมือนกันรับบุญอุสรหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจะเรียกว่ารับบุญอุสรรับแปลว่าผู้ดูแลครอบครัวหรือรับบุญใบหัวหน้าบ้านนะก็คือผู้ดูแลบ้านนะอันนี้ก็เหมือนกันแต่คำว่าอัลรับครับผู้โดยตัวไปอัลรับนี่ก็หมายถึงว่าผู้ดูแลโลกนี้ทั้งหลายโลกจักรวาลเนี่ยผู้ดูแลการดูแลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทัศนะของบรรดาผู้ศรัทธานั้นดูแลทุกสิ่งทุกอย่างก็หมายถึงว่าสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการดูแลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้เข้าใจจุดนี้เคยยกตัวอย่างที่อัลเลาะห์ได้บอกไว้ในซูเราะห์ฟาติร์เราบอกว่าอินนัลลอฮะยุมซิกุสสะมาวาติวัลอัรฎออันตะซูละฮาคินนัมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายึดไว้รักษาไว้ซึ่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินไม่ให้มันพินาศรักษาไว้รักษาถ้าแปลคำว่ายุ่งสิแปลว่ารักษาแต่ถ้าแปลโดยรากศัพท์ของยุ่งสิเนี่ยจับไว้จับไว้อุลามะฮ์เขาบอกว่าดูสิดวงดาวต่างๆนี่มันลอยลอยยังไงใครเป็นผู้จับก็บอกว่าทางวิทยาศาสตร์เขามีหลายทฤษฎีนะมีหลายทฤษฎีที่มันลอยนี่มาแต่ถ้ามันลอยนี่ทำไมไม่ชนกันนะมันก็บอกว่ามีทฤษฎีเหมือนกันทั้งยื่นนี่นะมันเป็นทฤษฎีแต่แท้จริงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่าโลกนี้จักรวาลนี้เนี่ยต้องมีพลังไอน์สไตน์เนี่ยเขาเคยพูดนะเขาบอกว่าทฤษฎีทางดาราศาสตร์ทางดาราศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่พอเพียงที่จะเข้าใจระบบจักรวาลแต่ที่พอจะเข้าใจได้ว่าโลกนี้มีระบบที่จะทำให้เราต้องศรัทธาว่าเบื้องหลังโลกจักรวาลนี้มีผู้ที่กำลังจัดการระบบนี้ทั้งนั้นที่ไอน์สไตน์เนี่ยเป็นคนที่เป็นยิวนะดั้งเดิมเนี่ยสนามมันยิวแต่มันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่เป็นไม่ศรัทธาอะไรเลยแต่เนื่องจากว่าแกเรียนดาราศาสตร์เรียนวิชาการต่างๆวิทยาศาสตร์ต่างๆนี่นะก็เลยมีข้อสรุปเนื่องจากการวิจัยของเขาเนี่ยงานวิจัยเขาต่างๆว่าโลกนี้มีนี้ไม่ได้เราต้องมีผู้ดูแลมีนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์บางคนใช้คำว่าโลกนี้เนี่ยถูกสร้างด้วยวิศวกรที่เชี่ยวชาญทุเลศไม่ถูกดูถูกอัลลอฮ์คือติดหลักการด้านหนึ่งว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยเราจะไปเสนอให้อัลลอฮ์จะบอกว่าอัลลอฮ์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้คุณลักษณะอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์องค์เดียวที่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าข้าเนี่ยมีลักษณะอะไรบ้างแต่เราจะบอกว่าอัลลอฮ์มีอย่างนั้นอย่างนั้นมีลักษณะไม่ได้เดาไม่มีข้อมูลไปเรื่องไงเคยเห็นอัลลอฮ์เราจะบอกว่าอัลลอฮ์เป็นวิศวกรที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ใช่ไม่ได้พูดไม่ถูกนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราใช้ข้อมูลหรือความรู้จำกัดของเราเนี่ยที่จะวิจารณ์ความสามารถเดชานุภาพของเรามันไม่ถูกต้องนะ นี่การดูแลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทัศนะของบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อันนี้ความเชื่อของบรรดาผู้ศรัทธาโดยทั่วไปบรรดาผู้ศรัทธาที่จะผูกพันระหว่างเรื่องนี้กับเรื่องหน้าที่ของเขาคืออะไรอุลามะฮ์ผู้บอกว่าในอัลกุรอานมีหลายอายะห์หลายบทนะที่อัลลอฮ์จะผูกพันระหว่างเรื่องความเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างโลกนี้กับเรื่องหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องเคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะอะไรเรื่องอิบาดะห์เรื่องเคารพพักดีเนี่ยมันเป็นการให้เกียรติเป็นการสละสิทธิ์เป็นการถวายสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราในชีวิตของมนุษย์นี่นะอะไรที่มันสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ศักดิ์ศรีเกียรติยศอะไรที่มันมีคุณค่าในชีวิตของเราทำอะไรก็ได้เนี่ยแต่ศักดิ์ศรีฉันนี่อย่ากระทบนะแต่ศักดิ์ศรีเนี่ยเราจะถวายให้อัลลอฮ์เพราะการเคารพการสักการะนี่นะตรงนี้เนี่ยมันต้องสละไปไอบาดะห์มันต้องมีกราบทุกศาสนาเพื่อทุกศาสนาต้องมีกราบต้องมีการให้ความนับถือมีการให้ความเชื่อถือมีการบูชามีการสักการะทุกศาสนาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครจะยอมให้หรอกเว้นแต่ว่าผู้ที่จะสักการะเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมจริงๆยอดเยี่ยมจริงๆทีนี้ระหว่างศาสนาของอัลอิสลามกับศาสนาคนโดยทั่วไปใครที่มีสิทธิที่จะรับการเคารพดีการอิบาดะห์เนี่ยนอกจากผู้ที่สร้างโลกนี้นะที่สร้างมนุษย์เนี่ยอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นจุดประกายที่เราต้องใช้ในการโต้เถียงคนต่างศาสนิกที่ไม่ยอมเชื่อในสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์หรือศาสนาใดก็ตามคุณบูชาอะไรคุณเคารพดีอะไรใครสิ่งที่ท่านบูชาสิ่งที่ท่านสักการะเนี่ยมีสิทธิ์อะไรที่จะบูชาที่จะสักการะตรงเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้สอนไว้โอ้บูดูรับบะกุมนุษย์ทั้งหลายจงเคารพดีพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าอันนี้เป็นทฤษฎีที่เข้าใจง่ายๆแน่นอนเราต้องเคารพอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى องค์เดียวเพราะอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงสร้างโลกนี้เป็นผู้ทรงสร้างเราก็ไม่บังควรเลยไม่เป็นไปไม่ได้ที่มีเจ้าของมีคนมีผู้ที่สร้างเราแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปอิบาดะห์ผู้อื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอัลเลาะห์ก็ได้บอกสอนไว้ว่ายาอัยยูฮันนาสอูบูดูร็อบบะกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงเคารพพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าซึ่งเป็นผู้ทรงสร้างพวกเจ้าผู้สร้างพวกเจ้าอัลลซีคอลักกุมสร้างพวกเจ้าوالذين من قبلكم لسان بندا منوت في ما قلنا فوقك ที่จริงนะคำว่าขณะพระกลุ่มสร้างพวกเจ้าน่าจะพอเพียงแล้วจะได้รู้ว่าผู้ที่เจ้าเราเนี่ยก็ต้องสร้างผู้ที่มาก่อนหน้าเรานะแต่ทำไมอัลลอฮ์ถึงระบุว่าผู้สร้างพวกเจ้าและสร้างคนที่มาก่อนพวกเจ้าอุลามะเขาบอกว่าย้ำตรงนี้เนี่ยระบุตรงนี้เนี่ยเฉพาะเนี่ยเราจะได้ระลึกจะได้คนที่ไม่ยอมเชื่อในอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ระลึกถึงมนุษย์ที่พ้นประวัติไปแล้วเนี่ยที่ตายไปแล้วยุคก่อนเนี่ยเขามากันยังไงและไปกันยังไงนะครับอุลามะฮ์บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้เราสามารถตั้งข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องการศรัทธานักปรัชญานะนักปรัชญาอย่างเช่นนักปรัชญาของพวกกรีกเนี่ยเขาได้ใช้หลักฐานด้านสติปัญญานะด้าน ด้านความคิดที่จะบอกว่าโลกนี้ไม่อยู่ตลอดจะพิสูจน์ยังไงว่าโลกนี้ไม่อยู่ตลอดกาลเขาบอกว่าพิสูจน์ง่ายพิสูจน์ง่ายโลกนี้ไม่อยู่ตลอดเพราะไม่มีอะไรที่มันอยู่ตลอดเพราะเราสังเกตในโลกนี้ว่ามีอะไรที่มันเคยเกิดมาแล้วมันสิ้นไปมันหายไปแต่จุดนี้นะเขาก็เริ่มคิดเขาบอกว่ามนุษย์เริ่มคิดแต่จุดนี้เริ่มคิดว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่ใช่ชีวิตตลอดกาลชีวิตจำกัดแต่ทีนี้มนุษย์บางคนที่เป็นนักประชาคิดตรงนี้แล้วก็ไม่คิดต่อไม่คิดต่อไปแค่คิดว่าโลกนี้ไม่อยู่ตลอดกาลมนุษย์ก็ไม่อยู่ตลอดกาลดังนั้นมนุษย์ต้องใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามนุษย์จะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอย่างไรอันนี้ก็มีทฤษฎีของคนที่แสวงหาความสุขก็บอกว่าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มีอะไรที่เป็นความสุขในโลกนี้ใช้ไปทำไปแต่มีนักปรัชญาอีกคนนึงบอกว่าไม่ใช่ความสุขของมนุษย์นี่อยู่ที่ความคิดอยู่ที่จริยธรรมอยู่ที่อารยธรรมของเขาอันดีงามเขาก็บอกว่าเราก็ต้องใช้แนวชีวิตของเราเนี่ยในสิ่งที่จะให้เรามีความสุขด้านจิตใจด้านสติปัญญานะครับแต่ถ้าคิดต่อไปมากกว่านี้ว่าการที่เราคิดตัวโลกนี้เนี่ยไม่อยู่ตลอดกาลแล้วมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นว่ามันเกิดมาแล้วมันสิ้นสุดไปมันต้องทำให้เราต้องคิดว่าในโลกนี้เนี่ยจะมีอะไรที่อยู่ตลอดกาลไหมและอะไรที่มันสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยเกิดยังไงแล้วมันหายไปยังไงอันนี้คือความคิดที่อุลามะหรือนักวิชาการอะกีดะห์เขาบอกว่าต้องคิดต่อไปจะได้ถึงจุดที่เราต้องศรัทธาว่าเบื้องหลังโลกนี้เนี่ยต้องมีพระเจ้าต้องมีพระเจ้าดังนั้นตรงนี้ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ระบุไว้เนี่ยจะได้เรานึกหรือคิดสิ่งที่เป็นอดีตสิ่งที่กลายเป็นอดีตคนที่เคยเห็นอยู่ในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่เราเคยเห็นในโลกนี้เนี่ยและสิ้นไปเนี่ยหายไปมันต้องทำให้เราคิดสังเกตไหมเราเห็นในสังคมมันอันนี้เห็นชัดเจนเลยอ่ะคนที่อยู่ในสังคมด้วยความสำราญความสนุกสนานแต่พอมีเรื่องความตายเกิดขึ้นเนี่ยเริ่มระลึกละเริ่มระลึกถึงอัลลอฮ์เริ่มคิดว่ามันมีดุนยามีอาคิเราะห์แต่ก่อนที่จะมีใครตายเนี่ยบิดาหรือมารดาหรือเพื่อนฝูงเนี่ยไม่เคยคิดแสดงว่าเรื่องตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้มันจะจิตใจจริงๆทำให้มนุษย์เนี่ยคิดจริงๆว่าคุณค่าของชีวิตของเขาเนี่ยมันมีเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ระบุไว้ในคำว่าวันละดีนั้นมีความลึกลับพวกเจ้าจงเคารพอัลลอฮฺเคารพดีจงไว้บาดาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่สร้างพวกเจ้าและสร้างบรรดามนุษย์ที่มาก่อนพวกเจ้าและอัลลอฮฺกุมตัตตะกูนก็จะได้พวกเจ้านั้นมีตะกวาตัตตะกูนจะได้ยำเกรงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺจะให้ละกุมอัลอร์ดฟิราชะوالسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي كن جعل من القرآن مني لا يقام معي جعل بانخان مي قام معي وسان تغني تي وسان فو سان تندين فو سان لوكني بانخان كمو جعل نيا ไปว่าตั้งชื่อหรือให้ชื่อเช่นอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าวะลากินจะอัลนาฮูนูรันนะฮดีบิฮิมันนะชาอูมินอิบาดินาและเราทำให้อัลกุรอานนั้นเป็นนูรเป็นรัศมีคำว่าจะอัลนาฮูนั้นไม่ใช่ฟังนะไม่ใช่ฟังเพราะพวกมุอ์ตะซิละห์เนี่ยจะใช้อายะห์เนี่ยจะได้ต่อต้านกลุ่มซุนนะห์ว่าอัลกุรอานนี่เป็นมะห์ลุกเป็นสิ่งที่ถูกสร้างแล้วก็จะเอาอายะห์นี้มาอ้างว่าอัลลอฮ์บอกว่าจะกันนูรันอัลลอฮ์สร้างแต่ไม่ใช่คำว่าจะกันนี่ไม่ใช่สร้าง อาจารย์นั่นเนี่ยไปว่าเรียกหรือให้ชื่อหรือให้เกียรติอัลกุรอานว่าเป็นนูรเป็นรัศมีแต่ตรงนี้เป็นว่าสร้างอัลลอฮฺจะให้เราคุมอุลอัรฎะฟิราชะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงสร้างให้แผ่นดินเนี่ยเป็นฟิราชะสร้างให้แผ่นดินราบเป็นที่ราบเป็นที่เหมือนที่นอนพระฟิราชะไปว่าที่นอนที่นอนเนี่ยมันต้องราบมันต้องเสมอนะเพราะถ้าไม่เสมอเนี่ยนอนไม่ได้เหมือนกับว่าอัลลอฮฺบอกว่าแผ่นดินนี้อัลลอฮฺเตรียมไว้ให้พวกเจ้านั้นอาศัยอยู่พำนักอยู่อย่างสะดวกด้านวิชามนุษยศาสตร์เขาบอกว่าส่วนมากกันนะส่วนมากมนุษย์จะชอบอยู่ในแผ่นดินที่มันราบแผ่นดินที่ไม่มีภูเขาแต่ทีนี้มันปรากฏว่าในโลกนี้มีคนที่อาศัยอยู่ในภูเขาตามภูเขาอยู่ในภูเขาเขา แล้วทำไมมนุษย์เนี่ยไม่ยอมอยู่ในแผ่นดินที่มันราบๆที่มันเรียบร้อยอ่ะไปขึ้นบนเขาเขาบอกว่าส่วนมากสำรวจแล้วส่วนมากนี่นะมนุษย์ที่ไปอยู่บนเขาเนี่ยต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาหนีจากแผ่นดินที่มันราบที่มันเรียบร้อยมันต้องมีเหตุการณ์ต้องมีปัญหาไปอยู่ในเขาไปอยู่ในป่าไปอยู่เนี่ยมันต้องมีปัญหาปัญหาด้านการเมืองปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาอะไรก็ได้บางครั้งก็เป็นสาเหตุเกี่ยวกับบรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องฝนตกเรื่องน้ำท่วมเป็นไปได้เหมือนกันผมไปเรียนที่ติตวานนะที่มอร์โกที่ไปทำเป็นเงาโถเป็นเมืองที่แปลกมากเมืองอยู่ในเขาตามเขาภูเขานี่มันหลายลูกในเมืองติตวานเนี่ยหลายลูกภูเขาสูงเตี้ยก็มีหลายลูกแล้วก็บ้านนี่ก็สร้างบนภูเขาถนนนี่นะแปลกมากเลยเคยนั่งรถเมล์เนี่ยตามเมืองติตวานถนนนี่มันขึ้นเขาเลยนะบังเอิญว่าประเทศมาร์โกเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนก็รถเมล์ที่นู่นก็ศักยภาพก็ค่อนข้างดีนะเว้นแต่ตอนขึ้นเขาถ้าขึ้นเขาเนี่ยเกือบจะถอยแล้วอ่ะก็ต้องเบรกไว้เป็นภูเขาจริงๆถ้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวเมืองติตวานเนี่ยปรากฏว่าเป็นชาวมุสลิมในอดีตเมื่อศตวรรษที่8ที่9ฮิจเราะห์ศักราชนะยุคที่อาณาจักรคริสต์เนี่ยในประเทศสเปนน่ะนะขับไล่มุสลิมจากประเทศสเปนเพราะสเปนในอดีตเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมนะเป็นเหมือนปัตตานีเป็นเมืองอิสลามอ่ะและถึงบัดนี้นะก็อารยธรรมอิสลามเนี่ยปรากฏได้ในบรรดาวังต่างๆแล้วก็มัสยิดที่เขายังรักษายังอนุรักษ์ไว้อยู่อารยธรรมที่อยู่ได้ในประเทศเนี่ยเป็นร้อยๆปีแล้วหลายศตวรรษทีเดียวก็ชาวมุสลิมที่อยู่ที่นู่นถูกขับไล่แล้วเนี่ยก็ไปหนีไปอยู่ประเทศมาร์โกก็ชาวที่นี่ไม่ปล่อยก็ตามมาเนี่ยจะได้ฆ่ามันเขาก็ส่งทหารหลายกลุ่มหลายรอบแล้วจะได้ไปฆ่าพวกมุสลิมที่มันหนีมาจากสเปนพวกนี้ก็ต้องอาศัยไปสร้างป้อมไปสร้างบ้านบนเขาจะได้หนีจากพวกทหารของคริสตีเนี่ยว่าเป็นสาเหตุ ที่ทำให้คนแต่โดยปกตินี่ก็คงจะชอบอยู่ในที่ราบรื่นและไม่มีที่ไม่มีปัญหาและมีอุปสรรคจะเป็นเนื้อมาอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราที่สร้างแผ่นดินนี้นะราบวัสมาอบีนาและสร้างชั้นฟ้าเป็นอาคารหนังสือแปลบางเล่มเนี่ยบอกว่าสร้างชั้นฟ้าเป็นหลังคา แล้วก็อ้างถึงอายะอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์เลยบอกว่าวะจะอันนัสสมาอัสซุกฟันมะฮฟูซะแล้วเราได้สร้าง ชั้นฟ้าเป็นหลังคา ที่จริงนี่นะถ้าจะแปลอัลกุรอานโดยรวมเนี่ยหมายถึงว่าหยิบอายะนู้นจากอายะนี้เนี่ยอันนี้มันก็แปลได้แต่คำศัพท์ที่มีอยู่ในอัลกุรอานเนี่ยในหลายบทนี่มันจะมีความหมายที่ไม่อยู่ในอายะอื่นซึ่งเราจะมาเหมาหลายอายะนี้มาเป็นความหมายเดียวไม่ได้ตรงนี้อัลลอฮ์บอกว่าสร้างฟ้าเนี่ยเป็นบีนาอันบีนาแปลว่าอาคารตรงนู้นอัลลอฮ์บอกว่าวะจอัลนัสซะมาอ์ซักฟันเราทำให้ชั้นฟ้าเนี่ยเป็นหลังคาหลังคากับอาคารในความหมายไม่เหมือนกันความหมายมันไม่เหมือนกันทำไมถ้าแปลอายะนี้เหมือนอายะนู้นว่าชั้นฟ้านี่เป็นหลังคาเป็นหลังคาบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าชั้นฟ้าเนี่ยมีแต่หลังคาแหละมีแต่ชั้นเดียวชั้นเดียวนี่คือหลังคาอันนี้ต้องเข้าใจนะความเชื่อของมุสลิมว่าฟ้าฟ้าเนี่ยชั้นฟ้าเนี่ยเป็นอาคารจริงๆเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุสัมผัสได้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บอกว่าในวันกิยามะห์นี่อิซัสซะมาอุนชักกะตสมาเนี่ยฟ้านี่มันจะแตกอะไรที่มันเป็นลมอะไรที่มันไม่เป็นวัตถุนี่มันจะแตกได้ไงมันต้องเป็นวัตถุนะอ้าวนะเนี่ยจักรวาลเนี่ยเขาบอกว่าจักรวาลนี่ทั้งหมดนี่นะอันนี้ไม่ใช่ชั้นฟ้าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องล่างของชั้นฟ้าเหมือนกับเนี่ยหลังคาเนี่ยหลังคาเนี่ยนะอันเนี่ยชั้นฟ้าแรกและสิ่งที่อยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ถือว่าชั้นฟ้านะอันนี้ที่อยู่เบื้องใต้เบื้องล่างของชั้นฟ้า จักรวาลทั้งหมดเลยจักรวาลทั้งหมดเลยล้านๆพันล้านดวงดาวทั้งหมดอันนี้ยังไม่ถึงชั้นฟ้าแรกชั้นฟ้าแรกที่มีพวกมลาอิกะฮ์มีอาณาจักรอื่นๆที่อยู่ในอาณาจักรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ภายใต้การดูแลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราแปลตรงนี้ตามคำศัพท์ว่าแล้วอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าเป็นบีนะเป็นอาคาร เป็นอาคารนี่ไหมถือว่าเป็นอาคารจริงๆกันนะนี่มันก็จะให้ความหมายไม่เหมือนหลังคาอย่างเดียวมันก็เป็นหลังคาแต่หลังคาแล้วเป็นอาคารด้วยเพราะชั้นฟ้าเนี่ยมีหลายชั้นมีกี่ชั้นมีเจ็ดชั้นใช่ไหมอันนี้เราต้องเข้าใจอย่างนี้ฉะนั้นแปลคำว่าสมาบีนะเป็นอาคารอันนี้ถูกต้องกว่าوأنزل من السماء ماء الله ทำให้จากชั้นฟ้าเนี่ยมีน้ำที่ไหลลงมาซึ่งน้ำฝนฟาครจะดีและทำให้งอกด้วยน้ำเนี่ยซึ่งผลไม้ต่างๆด้วยน้ำที่อัลลอฮ์ส่งมาจากชั้นฟ้าเนี่ย นะจริงๆไม่ได้ส่งมาจากชั้นฟ้านะจากสิ่งที่อยู่เบื้องล่างของชั้นฟ้านะครับพอทุกสิ่งที่อยู่บนของเรานี่ก็เรียกว่าฟ้าแล้วอัลลอฮ์ก็ทำให้น้ำลงมาจากชั้นฟ้าฟะอัครจะละให้งอกมาด้วยน้ำเนี่ยดีนะด้วยน้ำเนี่ยมีในสมรติผลไม้ต่างๆสมรติว่าผลไม้อีกทศสมรติริสกันละกุมซึ่งเป็นปัจจัยยังชีพสำหรับพวกเจ้าفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่ายึดภาคีอันดาดันเป็นพงศ์เอกพจน์ของอันดาดันคือนิดเนี่ยเหมือนชริกเหมือนนาซีรคือคู่เคียงหรือภาคีดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายเมื่อรู้แล้วว่าโลกจักรวาลนี้พวกเจ้าเองเนี่ยใครเป็นผู้สร้างเมื่อพวกเจ้ารู้แล้วว่าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าผู้ทรงสร้างโลกนี้ผู้ทรงสร้างพวกเจ้าเนี่ยคืออัลลอฮ์พวกเจ้าก็อย่าให้มีภาคีกับอัลลอฮ์สิฟะลาตะชะอาลูลิลลาฮิอันดาดันอย่าให้มีภาคีกับอัลลอฮ์วะอันตุมตะอ์ลามูนทั้งที่พวกเจ้ารู้ว่าผู้ทรงสร้างโลกนี้ทั้งหลายเนี่ยคืออัลลอฮ์นี่อายะห์นี้พูดกับใครครับพูดกับชาวกุเรชชาวกุเรชเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างโลกนี้ในอันนึงอัลลอฮ์บอกว่าวะลาอินซาลตะฮุมมันคอลักอัสสะมาวาติวัลอัรฎะลายะกูลูนอัลลอฮ์หากเจ้าไปถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้สร้างโลกชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยก ขาจะบอกว่าอัลลอฮ์นั่นมันเป็นปัญหาอะไรระหว่างนบีกับชาวกุเรชกับชาวมักกะปัญหาอะไรปัญหาสำคัญนะว่าทั้งนี้เขาศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสร้างโลกจักรวาลนี้นะแต่พวกเขาไม่ยอมรับที่จะให้โลกนี้มีพระเจ้าเดียวนี่คือปัญหาและนี่คือปัญหาทุกยุคทุกสมัยเรื่องอิมานไม่จำเป็นไม่พอเพียงนะครับที่จะศรัทธาว่าผู้สร้างโลกนี้คืออัลลอฮ์มันเรื่องกระจอกชาวมักกะนี่ก็เคยศรัทธามาแล้วแต่ไม่พอนบีเคยถามอัลฮุซัยน์ซึ่งเป็นบิดาของอัมรานะบีฮุซัยน์บอกว่าเองเนี่ยอิบาดะห์ที่พระเจ้าสักการะบูชาที่พระเจ้าเขาบอกว่าแต่ก่อนนั้นนะพวกกุเรชนะเขาจะแสดงความภูมิใจในความหลากหลายพระเจ้ารูปเสวกเนี่ยพระเจ้าเขาเนี่ยเยอะแยะเมื่อพอนบีมาประกาศว่าอัลลอฮ์ทรงเอกะพระเจ้าเนี่ยทรงเอกะไม่มีพระเจ้าเลยนอกจากอัลลอฮ์เขาบอกว่าอัจจาระอัลลอฮ์จะอิลาฮ์วาฮิดันอินนาฮาดะลิชัยอ์มุอัจญาบุฮัมมัดเนี่ยทำไมบรรดาพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าเดียวเป็นเรื่องแปลกจริงๆเพราะอะไรอ่ะพระกาบาเนี่ยมี360กว่าเจ้าวิทย์นะ300กว่าและที่บ้านเนี่ยกาบาเนี่ยก็ต้องมีเยอะแยะและก็หลายชนิดหลายประเทศเนี่ยมีรูปเจ้าวิทย์สร้างด้วยน้ำลำพอหิวก็กินสร้างด้วยน้ำตาลสร้างด้วยอะไรต่างๆนานาชนิดแต่ก่อนมันเขาอย่างนี้กันนะแต่พอที่มาประกาศว่าพระเจ้านบีก็ถามเอาเขาเชื่อบอกว่ามีกี่พระเจ้าบอกว่าเจ็ดนะเจ็ดที่บูชาที่สักการะนบีก็เลยถามแต่เมื่อท่านประสบภัยประสบปัญหาประสบมุสีบาประสบเรื่องความยากลำบากเนี่ยท่านจะไปหาใครเขาบอกว่าที่อยู่ในฟ้าอัลลอฮฺบิชชามะเมื่อจริงๆแล้วนะเมื่อเดือดร้อนจริงๆนะนะไอ้พวกครุฑเจวิตทุเรศนี่มันช่วยไม่ได้แล้วรู้กันนะที่รู้กันนะไอ้พวกนี้มันทำอะไรไม่ได้ต้องไปหาข้างบนต้องไปหาพระเจ้าที่อยู่ข้างบนเขาบอกอย่างนี้นั่นว่าชาวมักกะนี่เขารู้แต่สิ่งที่ท่านนบีตำหนิเขาสิ่งที่ศาสนาอิสลามมีมาประนามเขาเนี่ยเมื่อรู้แล้วว่ามีพระเจ้าเดียวจริงๆที่สร้างโลกนี้เนี่ยแต่ทำไมจึงต้องมีมิตรมีชริกมีภาคีไม้การเคารพพระบิดาสักการะด้วยจะไปทำสงครามก็ไปปรึกษารูปเจวิตที่กาบะจะไปทำธุรกิจก็ไปปรึกษารูปเจวิตที่กาบะทั้งนี้ก็รู้ว่าผู้มีกระชั้นว่าในโลกนี้มันอัลลอฮฺสุภาพนะวะตะนี่แหละครับที่อุลามะเขาเรียกว่าเตาฮีดอัลอุลูฮียะห์เตาฮีดอัลอุลูฮียะห์นี่การให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในเรื่องอะไรครับในเรื่องการทำอิบาดะห์ไม่พอที่จะเชื่อว่าผู้สร้างโลกนี้เนี่ยองค์เดียวการที่เราเชื่อว่าโลกนี้ผู้สร้างโลกนี้องค์เดียวนะอันนี้เขาเรียกว่าเตาฮีดอัลรูบูบียะห์เตาฮีดแปลว่าให้อิสลามรูบูบียะห์นี่หมายถึงว่าเชื่อว่าผู้ดูแลโลกนี้สร้างโลกนี้จัดการโลกนี้เนี่ยองค์เดียวอันนี้รูบูบียะห์อันนี้เนี่ยเยอะแยะเนี่ยเชื่อแบบนี้คนเยอะแยะคริสต์ก็เชื่อแบบนี้คริสต์เนี่ยเขาก็เคารพพระบิดาพระเจ้าที่เราเคารพพระบิดานะแต่เขาบอกว่าอีสาเป็นภาคีด้วยเป็นพระบุตรและพระจิตไปเกี่ยวด้วยเป็นส่วนหนึ่งในบรรดาพระเจ้านี่จะเป็นเรื่องชิริกเหมือนกันดังนั้นเราจะบอกว่าพวกนี้จะเป็นมิชริกีนเพราะอะไรตั้งภาคีนี่คือปัญหาที่เราต้องเข้าใจเตาฮีดอัลอุลูฮียะห์นี่คือเรื่องสำคัญที่สุดในหลักการศาสนาอิสลามการที่จะให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ในเรื่องอิบาดะห์ในเรื่องอิบาดะห์เมื่อเราเชื่อแล้วว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าที่สร้างโลกนอกจากอัลลอฮ์นี่แหละก็ไม่ควรที่จะให้การเคารพดีความเชื่อถือนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสลามก็รักษาเรื่องอย่างเคร่งครัดทุกสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราความเชื่อของเราความคิดของเราหลงไปเชื่อในสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยไปเชื่อในโชค ไปเชื่อในวัตถุไปเชื่อในมนุษย์ เชื่อในเจวิตไปเชื่อในดวงดาวไปเชื่อในสิ่งต่างๆนี้จะต้องมาให้หมดเพื่ออะไรเพื่อปกป้องเรื่องนี้ตอฮีดอัลอุลูฮียะห์จะได้ความเชื่อต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องบริสุทธิ์ไม่มีเลยไม่เชื่อนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วบอกว่าอัลเลาะห์ได้ตั้งหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการสร้างโลกนี้เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานว่าผู้ศรัทธาที่เชื่อแล้วว่าไม่มีผู้สร้างโลกนี้นอกจากอัลเลาะห์เนี่ยก็ควรที่จะเคารพภักดีต่อการะอัลเลาะห์องค์เดียวฟะลาตะญะอะลูลิลลาฮิอันดาบะดังนั้นพวกเจ้าอย่ายึดภาษีอื่นๆกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนั้นที่พวกเจ้ารู้ว่าอันตุมตะอาลามุนนะว่าอินกุนตุมฟีรัยบิมิมมานัซซัลนาอะลาอับดินาว่าอินกุนตุมอินตะวะจันอินสามอินแต่นี่อินเดียวนะอินสามอินอินฮาร์ดมันเป็นไทยอินฮาร์ดตราบใดคุณตุ่มหากพวกเจ้าฟีไรบิดมีความสงสัยมีความสับสนมิมมานัซซัลนาอะลาอับดินามีความสงสัยมีความแคลงใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานลงมาอาลายังอับดินาเบาของพระองค์เบาของเราแต่พวกเจ้าอัลเลาะห์พูดกับพวกมุชริกีนนะถ้าพวกเจ้ายังสงสัยในสิ่งที่เราทรงประทานลงมาให้แก่เบาของเราคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ายังสงสัยถ้ายังไม่เชื่อว่ากุรอานเนี่ยคำสั่งสอนวะฮีเนี่ยมาจากพระผู้เป็นเจ้าจริงๆนี่นะยังไม่กลัวเรื่องนี้เนี่ยเป็นคำพูดของมุฮัมมัดอย่างเดียวถ้ายังเชื่ออย่างนี้ฟะตูบิซูเราะติมินมิซลิฮิอัลลอฮ์ท้าทายเขาบอกว่าถ้ายังไม่เชื่อนี่ก็เอามาสิซูเราะเดียวซูเราะเดียวเหมือนซูเราะหนึ่งที่อยู่ในอัลกุรอานมิมมิซลิฮิเหมือนซูเราะหนึ่งที่อยู่ในอัลกุรอานวะดูและไปเชิญชวนเรียกชูฮาดาอ์กุมบรรดาผู้เป็นพยานผู้นำผู้เชี่ยวชาญของพวกเจ้าเนี่ยมึงด้วยละตื่นจากอัลลอฮ์ให้เขามาเป็นพยานว่าพวกเจ้าเนี่ยจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมในคุรานเนี่ยอายะนี้นะเป็นขั้นที่สองในการท้าทายเรื่องนี้ขั้นแรกก็เป็นอายะที่อัลลอฮฺประทานในมักกะเหมือนกันอัลลอฮ์ท้าทายชาวมักกะฮ์บอกว่าฟะตูบิอัชริซูรินมิสลีมุสตะรายาตมินดูนิลลาห์ถ้ายังไม่เชื่อนี่นะจ๊ะเอามาสิทำได้ไหมแต่งกันได้ไหมสิบซูเราะห์อัลลอฮ์ตะอาลาจะใช่ไหมเอามาสิบซูเราะห์ไม่ได้ขั้นที่สองเนี่ยทำไม่ได้นี่จะเอาซูเราะห์เดียวและที่หลังเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอายะเดียวทำได้ไหมอะไรเดียวก็ยังทำไม่ได้ทำกี่ร้อยกว่าปีแล้วยังทำไม่ได้เขาบอกว่ามีนักภาษาซึ่งเป็นคนที่ดั้งเดิมเนี่ยไม่ใช่มุสลิมและมาเข้าอิสลามและจะเรียนรู้ภาษาอาหรับโดยลึกซึ้งเป็นคนที่เชี่ยวชาญมากในภาษาอาหรับในใจนี่ยังไม่ยอมเชื่อในกุรอานไม่ยอมเชื่อในอัลกุรอานแกก็ตั้งใจว่าต้องแต่งบทสุราที่เหมือนอัลกุรอานแกก็นั่งคิดแต่งประโยคแต่งคำศัพท์ให้มันสวยงามก็กำลังคิดก็มีวันหนึ่งเนี่ยเดินผ่านตอนนักผ่านโรงเรียนสอนกุรอานก็มีครูสอนกุรอานสอนเด็ก สอนเด็กอะไรคนหัวนอครับที่เขาคิดเนี่ยคิดก็นั่งเขียนสุราต่างๆนะที่เขาบอกว่าเนี่ยมันมีความสวยงามเหมือนกุรอานเขาคิดอย่างนี้นะ ถ้าถามได้ยินครูที่กำลังสอนเด็กกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเด็กก็อ่านตามกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเขาก็เอากระดาษเนี่ยเอกสารเนี่ยฉีกหมดแล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้จะต้องขนาดไหนทำไม่ได้จนจะให้ตัวบทเนี่ยเป็นตัวบทที่คนจะเรียนรู้จะศึกษาจนกระทั่งอ่านกันอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำไม่ได้และคนที่สามารถทำได้เนี่ยในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นอาหรับแท้ๆอาหรับแท้สมัยท่านนบีเนี่ยพวกชาวกุเรชเคยประชุมกันว่าไงจะต่อต้านนบียังไงประชุมกันพวกคนที่เก่งในการวางแผนทำลายคนอื่นเนี่ยเริ่มเสนอคนหนึ่งบอกว่าฉันว่าจะได้ทำลายมุฮัมมัดเนี่ยไปข่าวว่ามุฮัมมัดนี่เป็นคนบ้าเป็นคนบ้าอีกคนหนึ่งบอกว่าไอ้ฉันว่านะจะได้ทำลายมุฮัมมัดเนี่ยต้องชื่อว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นหมอดูเป็นหมอดูก็มีผู้อาวุโสคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติของท่านนบีก็บอกว่าพวกหมอดูเนี่ยเราก็เคยสัมผัสกันแล้วคนบ้าเราก็รู้ว่ามันพูดยังไงแต่คำพูดของมุฮัมมัดเนี่ยไม่ใช่คำพูดของคนบ้าไม่ใช่คำพูดของหมอดูเป็นคำพูดที่มีความสวยงามที่มีความหวานมีความอะไรแล้วจะทำยังไงเขาบอกว่าเรารู้ว่าเมื่อมุฮัมมัดเอากุรอานไปอ่านให้ใครฟังเนี่ยคนนั้นต้องเปลี่ยนศาสนาทันทีแสดงว่ากุรอานนี้มีอิทธิพลสูงมากในการเปลี่ยนสภาพมนุษย์ผู้คนโดยทั่วไปเราก็บอกว่ากุรอานเนี่ยเป็นแสงสว่างอย่าฟังกุรอานนะเพราะเมื่อฟังกุรอานมันจะเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนเลยอันนี้วิธีที่จะทำลายมุฮัมมัดและทำลายกุรอานเขาไม่ยอมรับว่าการที่กุรอานเปลี่ยนคนกาเฟรเป็นมุสลิมเนี่ยอันนี้เพราะกุรอานเป็นสัจธรรมไม่ยอมรับตรงนี้นะแต่ก็เปลี่ยนอันนี้คืออะไรคืออุบายนะอุบายของคนเลวในโลกนี้ในโลกนี้ตีความสิ่งดีเนี่ยว่าเป็นสิ่งเลวนี่เยอะสิ่งดีเนี่ยตีความเนี่ยว่าเป็นสิ่งเลวอุซามะห์บินลาดินเนี่ยนะเขาเคยพูดกันนะวิจารณ์กันว่าอุซามะห์บินลาดินเขาเป็นคนมั่งมีนะเป็นคนมหาเศรษฐีคนรวยแต่ทำไมถึงคนแบบนี้เนี่ยควรที่จะอยู่ในวังที่กว้างขวางอยู่กับนะอยู่ในความสุขตลอดอ่ะแต่ทำไมทิ้งสิ่งเหล่านี้หมดแล้วไปอยู่ในถ้ำอยู่ตามเขาอันนี้ก็มีไปอยู่ตามเขาใช่ไหมไม่อยู่ในที่ราบรื่นไม่อยู่กับความสุขแต่ต้องขึ้นไปอยู่ตุราบุราเนี่ยภูเขาตุราบุราที่อังกฤษนี่ทำไมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเพราะอุสามะห์บินลาดินนะอุสามะห์บินลาดินมีโรคทางจิตเขาก็ว่ากันจามาบินลาดินเขามีโรคทางจิตบ้าๆบอๆอะไรเขาไม่รู้ที่จริงเนี่ยถ้าจามาบินลาดินเนี่ยมีโรคทางจิตนี่นะแล้วคนที่ตามเขาหรือเชื่อเขาหรือให้ความนับถือเขาทั่วโลกเนี่ยจะเป็นคนบ้าได้ไงแสดงว่าคนบ้าในโลกนี้เนี่ยมันบ้ากันง่ายอย่างนี้มันไม่น่าเชื่อเขาก็บอกว่าจามาบินลาดินต้องการตั้งอาณาจักรของเขาเขาต้องการถล่มอเมริกาจะได้เข้าเป็นกษัตริย์ที่ซาอุดีเป็นกษัตริย์ที่ซาอุดีเป็นก็พูดในสิ่งที่มันไม่เข้าท่านะที่ต้องการทำลายคนอื่นก็มุ่งเห็นชัดเจนเลยว่าคนที่มีอุดมการณ์แบบนี้ทิ้งดุนยาทิ้งความสุขเพื่อรักษาอุดมการณ์ของเขาบอกว่าเคยเหล่าที่ทำสงครามกับรัสเซียเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จแกก็กลับไปอยู่ที่ซาอุดีและที่หลังออกไปอยู่ที่ซูดานเมื่อไปอยู่ที่ซูดานแล้วอเมริกานี่ก็บีประเทศซูดานบีประเทศซูดานแต่ก็มีอุดมการณ์มีอุดมการณ์ซูดานเนี่ยยอมที่จะรับคำสั่งอเมริกาก็สั่งบินลาดินบอกว่าอยู่ที่นี่เนี่ยจะมีเคลื่อนไหวได้ถึงขนาดที่ไหนนี่ไม่ได้แต่มีอุดมการณ์ก็อยู่ไม่ได้ก็เลยกลับไปอยู่ที่ซาอุดีอยู่ที่ซาอุดีแล้วมีสงครามอิรักครั้งแรกที่อิรักบุกคูเวตนะ พวกอเมริกาก็เข้ามาอยู่ประเทศซาอุดีทหารอเมริกาเป็นแสนเกือบ300,000เขาหาป้าเลยนะอุซามะบินลาดินเนี่ยไปคุยกับทหารไปคุยกับอุลามะบอกว่ายอมได้ไงอัลซาบินมาอยู่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ยอมได้ไงพูดแล้วเนี่ยผู้นั้นไม่ยอมแกมีอุดมการณ์อยู่ไม่ได้นะอยู่กับอเมริกาที่เดียวไม่ได้นะเพราะหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าต้องต่อต้านคนกาเฟตที่เป็นศัตรูที่เป็นศัตรูของอัลอิสลามก็เลยต้องอพยพไปอยู่ที่อัฟกานิสถานอุดมการณ์ตรงนี้เนี่ย ที่จะทำให้เราคือเมื่อวิเคราะห์นะวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ดูกระบวนการต่างๆคนที่มีความเลื่อมใสในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยเราก็สามารถชี้ได้ว่าผู้นำมุสลิมและกับคนที่ทำงานด้วยกันเยอะแต่มองถึงการเสียสละอันนี้น้อยคนที่เสียสละเพื่ออิสลามเนี่ยอันนี้น้อยค่อนข้างจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีนะครับวันนี้อัลลอฮ์บอกว่าว่าจะอุชฮะดะอะกุมมินดูนิลลาห์ทำเรียนคุณอ่านดังมาสุรานึงแล้วไปเรียกพวกพยานที่จะยืนยันว่าพวกเจ้าเนี่ยทำได้แล้วเหมือนอันคุณอ่านเองคุณตุ่มซาดิตีอินทหารก็พวกเจ้าพูดจริงแต่อินนันตะฟาลูอันนันตะฟาลูก็พวกเจ้าจะทำไม่ได้อันนันตะฟาลูอันนี้เป็นการยืนยันถ้าพวกเจ้าทำไม่ได้อันนันตะฟาลูและพวกเจ้าจะทำไม่ได้อันนี้เป็นการยืนยันพวกเจ้าทำไม่ได้และจะทำไม่ได้ถ้าตะกุนแม่พวกเจ้าก็จงยำเกรงจงกลัวนรกถ้าตะกุนแม่จงกลัวนรกอันนั้นที่วกูดูหันแม่ส่วนหิจารเชื้อเพลิงของนรกเนี่ยคืออะไรคือมนุษย์และหินมนุษย์หินอันแม่คือมนุษย์และหินเป็นเชื้อเพลิงของนรกอยู่ในนรกนี่อะไรที่ทำให้นรกมันลุกอยู่ตลอดนี่ก็คือคนและหินนั่นคือคนที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลอิบัดมิลกาฟิรินเป็นนรกเป็นไฟที่อัลลอฮ์เตรียมไว้สำหรับกาฟิรินอันนี้เป็นอายะห์ที่รุนแรงมากสำหรับผู้ศรัทธาเพราะอะไรอัลลอฮ์บอกว่าตะกุนนารจงกลัวนรกที่มนุษย์และหินจะเป็นชุดนั้นของนรกนะอัลอิบัดมินกาฟิรีนอัลลอฮ์เตรียมไว้สำหรับกาฟิรีนก็หมายถึงว่าแท้จริงนรกนี่นะเป็นที่สำนักสำหรับกาฟิรีนแต่ในทำนองเดียวกันมุกมินก็มีโอกาสเข้านรกทั้งนั้นที่นรกเนี่ยแท้ๆเนี่ยถูกเตรียมไม่ใช่มุมินเข้านะถูกเตรียมไว้แบบสำหรับกาฟิรีนอันนี้จะได้เรารู้จะได้เรารู้ว่าบ้านเดิมของเราของผู้ศรัทธาเนี่ยบ้านเดิมเนี่ยอย่าหลงนะแต่วันเกียร์มาเนี่ยรู้ทางให้ดีนะบ้านเดิมเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ด้านขวาหรือด้านซ้ายด้านขวาอย่าหลงนะอย่าเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายนี่จะเข้านรกเมื่อบ้านมันไม่อันนู้นไม่ได้เตรียมบ้านนั่นจะได้ให้เราไปอยู่อย่าหลงทีนี้กว่าจะเดินทางไปสู่วันเกียร์มานี่นะกว่าจะไปถึงนู้นบางคนก็หลงจากที่นี่แล้วหลงอยู่ที่นี่ก็ต้องเลี้ยวมาโอ้ยบัดลิกาสรีมอันนี้ก็เป็นข้อเตือนสำหรับบรรดามุมินด้วยดังนั้นจะได้พวกมุมินไม่กังวลอัลลอฮฺก็เลยบอกว่าوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تنتهي خاوديك بما خسرت وعملوا الصالحات لا بركات عمل دي أن لهم جنات جميع سوان سوان بلع سمرة تخ تجري من تحت الأنهار مي بندا منام تيتا تيتا لعي دون لا سوان دون لا من تحتها.อุลามะบางท่านอธิบายบอกว่าเบื้องล่างนี่ก็หมายถึงว่าคือหลุมแม่น้ำเนี่ยมันก็อยู่เบื้องล่างสวรรค์สวรรค์นี่ก็คือสวนที่มีต้นไม้นี่คือสวรรค์นะนะถ้ามีแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำมันก็ต้องลึกใช่ไหมมันก็ต้องมีหลุมแม่น้ำอันนี้ลำธารน่ะ อันนี้ก็อยู่เบื้องล่างอยู่แล้วแต่มีอุลามะบางท่านบอกว่าแม่น้ำในสวงสวรรค์นี่มันไม่มีหลุมนะน้ำเนี่ยมันไม่วิ่งในหลุมมันไม่วิ่งในลำธารมันลอยน้ำนี่มันลอยมันวิ่งลอยเพราะอะไรครับเพราะเขาตีความตรงนี้ว่าอันนั้นเราจะได้ยินตะจีรีมิ่งตะเทียนอันเหอะแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยเบื้องล่างเบื้องล่างของสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่เบื้องมันไม่ใช่อยู่ข้างในอ่ะข้างในดินนะนะเบื้องล่างนี่มันก็อยู่ใต้สวรรค์ใต้สวรรค์นี่มันก็ลอยสวรรค์นี่คืออะไรยันหน้านี่ในภาษาอาหรับเนี่ยยันหน้านี่หมายถึงว่าสวนในสุรักอัลกาซีอัลลอฮ์พูดถึงชาวสวนสองคนน่ะอัลลอฮ์ได้ละมาซัลอัศฮาบัลญันนะห์ชาวสวนสองคนเจ้าของยันหน้านี่คือสวนสองคนมีคนมุมินและคนกาเฟรคนมุมินที่บอกว่าเราต้องขอบคุณต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ที่ให้สวรรค์ที่ให้สวนเนี่ยไอ้คำว่ายันหน้านี่หมายถึงว่าสวนสวนนี่ก็คือต้นไม้ใช่ไหมเบื้องล่างนี่ก็คือน้ำที่มันจะลอยอยู่เบื้องล่างนะอันนี้การที่วางหัวเรามาบางท่านคุณละมารู้จิตูมินะมินสัมมาระติริสกังกาลูฮาดัลลัฎีรูจิกนามินกับลูอุตูบิฮิมุตชาบิฮ์ชาวสวรรค์เนี่ยเมื่อเขาได้รับริสกีเครื่องยังชีพอาหารต่างๆผลไม้ต่างๆมินสมรติผลไม้ริบก่อนเป็นเครื่องยังชีพของเขาก็อยู่ชาวสวรรค์เนี่ยเอาแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลนะก็อยู่เขาจะบอกว่าเฮ้ยบรรดาวิรุฬิกนามินซึ่งเออเราเคยกินก่อนหน้านี้หรือวะก็แอปเปิ้ลไงแอปเปิ้ลองุ่นองุ่นในระบุในคุรานมีองุ่นมีทับทิมมีพระลำเฮ้ยไม่บอกก็ไม่มีเป็นสมรติอัลลอฮ์นบีบอกว่าที่ฮะมาลาอัยมุรัตวะลาอูซุนุนซามิอะตวะลาคอฟรอในสวรรค์เนี่ยมีสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินนะสมองไม่เคยคาดไม่เคยคิดก็หมายถึงว่าที่คาดที่ได้ยินที่เห็นเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแต่ไอ้สิ่งที่เราไม่คาดเลยเนี่ยมันจะมีอันนี้คือสุดยอดของสวรรค์แต่ถ้าว่าสิ่งที่ในสวรรค์เนี่ยมีเหมือนดุนยาเลยนะก็อยู่ที่นี่ดีกว่าใช่ไหมก็อยู่ที่นี่ดีกว่าแต่เนี่ยเราเตรียมสิ่งที่มันไม่มีที่นี่อ้าวแล้วพวกนี้ชาวสวรรค์ก็บอกว่ามีองค์หนึ่งบอกเออเคยได้แล้วเหมือนอุลามะเขาบอกว่าเขาจะมองถึงสภาพภายนอกอารมณ์สภาพนี่เหมือนดุนยาแต่รสชาติไม่เหมือนกันอิบนุอับบาสก็บอกว่าไลซะบะลีนัดดุนยาวัลอาคิเราะฮ์อิลลัลอัสมาระหว่างดุนยากับอาคิเราะฮ์มีแต่ชื่อทุกอย่างมันมีเรื่องนามมีเรื่องชื่อแต่เมื่อหาข้อที่จริงมันคนละอย่างดุนยามีไฟใช่ไหมอันเกียร์มาก็มีไฟแต่ไฟดุนยากับไฟนรกนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันดวงอาทิตย์เนี่ยดุนยามีใช่ไหมแต่วันเกียร์มาเนี่ยดวงอาทิตย์มันจะเป็นยังไงไม่เหมือนกันอันหนึ่งในดุนยาไม่เหมือนอันหนึ่งในสวรรค์นะครับอุลามะบางท่านตีความบอกว่าตอนเช้ากินอันหนึ่งกินอันหนึ่งก็มีรสชาติหนึ่งตอนเย็นมาเลยก็จะเอาอันหนึ่งมีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าระหว่างการที่อยากได้เนี่ยอยากได้รับประทานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกว่าจะมาถึงเนี่ยเพียงแต่นึกอย่างเดียวนึกแล้วมันจะมาทันทีมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เราจะกินอันหนึ่งอีกทีหนึ่งพอตอนเช้าเนี่ยมันอร่อยมากอยากกินอีกทีหนึ่งทำไมทีหนึ่งกินอีกแล้วแต่อีกรสชาติหนึ่งอีกรสชาติคนละรสชาติแต่ก็อร่อยแต่คนละรสชาติเออว่าเฮ้ยมันมีรสชาติมันต้มแต่อันนี้เราเคยกินก่อนเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าเคยกินมันเหมือนเดิมนะเพราะอะไรเพราะได้กินเหมือนเดิมเนี่ยเบื่อนะถ้าเหมือนเดิมเนี่ยเบื่อถ้าเบื่อนี่ไม่สนุกสวรรค์ไม่ต้องสนุกเสมอต้องเ ้องสนุกตลอดไม่มีวันที่จะเบื่อเพราะอะไรผู้ที่เมียนี่นะอ้าวสวรรค์เนี่ยนบีบอกว่าไม่มีอึไม่มีปัสสาวะนะไม่มีอุจจาระไม่มีปัสสาวะแล้วอะไรเขาบอกว่าถ่ายเนี่ยสิ่งที่เราจะถ่ายนี่คือเหงื่อแต่เหงื่อเนี่ยเป็นน้ำหอมเหงื่อนี่เป็นน้ำหอมไม่เหมือนระหว่างดุนยากับที่นู้นไม่เหมือนกันนะเบื่อไม่ได้เบื่อไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนี้ทางเยอะแล้วก็เบื่อแล้วใช่ไหมจะในวันเทียมานะบอกว่าชาวสวรรค์เนี่ยเมื่ออยากจะได้อะไรที่มันเหนือกว่าความสุขที่เขามีอยู่เนี่ยเขาจะทำอะไรเขาจะคิดถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูจะได้ไปมองจะได้เห็นพระพักของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูอันนี้จะเป็นจุดสุดยอดของชาวสวรรค์ที่ต้องการถ้าเขาจะเบื่อนะแต่เขาจะเบื่อนี่นะอะไรสุดยอดที่เขาจะทำให้เขาหายเบื่อเลยเนี่ยการที่มองเห็นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูว่าอุตุบีมุตชาบิฮ์และสิ่งที่จะถูกประทานให้แก่เขานั้นมันก็คล้ายๆกันแต่รสชาติเนื้อหานี่มันไม่เหมือนกันว่าในมุมที่อัจวาดุมุตฮาระตุนและสำหรับพวกเขาจะมีครุจะมีคู่ครองบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์คู่ครองที่บริสุทธิ์คู่ครองที่บริสุทธิ์อันนี้สวรรค์เนี่ยนะพูดต่อไหมพูดต่อไหมคู่ครองที่บริสุทธิ์ในสวรรค์เนี่ยนะมันจะพูดคู่ครองที่บริสุทธิ์คือสำหรับผู้ชายในสวรรค์เนี่ยเยอะไม่ใช่คนเดียวหลายคนที่จะพูดถึงคู่ครองที่สวรรค์เนี่ยมี70คนและเดี๋ยวนี้ยังมีไอ้คนแรกนี่ยังไม่มีเลยทำยังไงพูดถึงคนแรกก่อนดีกว่านะขอให้มีก่อนแล้วกันแล้วไว้พูดทีหลังมีครั้งหนึ่งเช็คไอ้น้องไซมีนนะเป็นเรื่องที่มาขำเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเดี๋ยวสำหรับสุภาพสตรีเดี๋ยวจะชี้แจงนิดนึงจะได้ไม่เสียใจไอ้น้องไซมีนเขาเคยบรรยายเรื่องนี้เรื่องลักษณะนางฟ้าชาวไทยเขาเรียกว่านางฟ้าแต่ก็เป็นไม่ถูกกันนะไม่คือมันไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่มีในกุรอานในกุรอานจะเรียกว่าฮูริยะฮูริยะฮูริยะเนี่ยมาจากลักษณะตาดวงตาฮูริยะเนี่ยคือตากว้างตาโตนะครับเขาก็อ่านลักษณะของฮูริยะเนี่ยของนางฟ้าเนี่ยมีลักษณะมีความสวยงามยังไงนะครับและการร่วมนอนระหว่างชาวสวรรค์กับนางฟ้าเนี่ยจะเป็นยังไงก็หะดีษในบทนี้อธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยแต่ก็มีหะดีษบทนึงอธิบายไงก็มีเขาก็อ่านหะดีษบทนี้นะเนี่ยท่านนบีพูดเรื่องนี้นะมันไม่ได้เป็นหนังโป๊มันเป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นในสวรรค์ซึ่งคนที่จะอ่านเรื่องนี้เนี่ยต้องมีความคิดถึงสวรรค์อยากจะเข้าสวรรค์เมื่ออยากเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยในดุนยาเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้ถูกต้องยามุลามีนก็มีมุสลิมเขาก็อ่านจากหนังสือเขาก็อธิบายจะมาจะอ่านยานเขาจะอธิบายยังไงเขาก็เลยบอกว่าอามีรูฮับกันมาแกเขาก็บอกว่าผ่านให้มันผ่านไปเพราะคำว่าอันรั่วกันนะแจ๊ดเนี่ยเป็นประโยคที่อุลามะเขาจะใช้เกี่ยวกับคุณลักษณะของมันเมื่ออ่านคุณลักษณะของมันเนี่ยไม่ต้องนึกมากไม่ต้องคิดมากอัลลอฮ์บอกว่ามีพระพักอัลลอฮ์บอกอันรั่วกันนะแจ๊ดไม่ต้องให้มันผ่านไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดเขาก็มาเรื่องนี้ก็บอกว่าก็ไม่ต้องเครียดนะผ่านที่มันให้มันผ่านแล้วกันนะแล้วมีอัจวาจุลมุตฮาระมุตฮาระเนี่ยความหมายเดียวที่อุลามะเขาพูดไว้นะความหมายเดียวมุตฮาระหมายถึงว่าบริสุทธิ์หมายถึงว่าสะอาด จับไม้ถึงหัวบรรดาภรรยาของเราหรือนางฟ้าที่จะมีหรือโอเรียที่จะมีอยู่ในสวรรค์บริสุทธิ์ไม่มีประจำเดือนไม่มีเงินฮะเขาบอกว่าชาวสวรรค์เนี่ยจะเป็นชายหรือหญิงเนี่ยมีน้ำมูกไม่มีน้ำลายเหม็นอันนี้ไม่ง่ายนะมุตฮาระเพราะบริสุทธิ์บริสุทธิ์เนี่ยแต่ถ้าหากว่าในสวรรค์เนี่ยมีเหมือนที่ในโลกนี้นะโอ้ใช้ไปชื่อเยอะนะไม่ได้ในสวรรค์เนี่ยบริสุทธิ์จะอ่านทุกอย่างนี่นะใช้ไม่หมดไม่มีอะไรสกปรกเขาก็บอกว่าอัลญันนะตุฏอยิบะตุนสวรรค์เนี่ยตอยิบะดีอะไรที่มันไม่ดีในสวรรค์เนี่ยมันเป็นอันตรายอัจวาจุมุตสำหรับสุภาพสตรีมันเป็นข้อกระทวงแหละทุกครั้งนะจะมักจะพูดบอกว่าแม่ผู้ชายสวรรค์เนี่ยมีผู้ครองเยอะจังเลยนางฟ้าเนี่ยเยอะแล้วก็ผู้หญิงที่ไปอยู่ในสวรรค์ที่เราต้องเชื่อนะในเดชานุภาพของเราสุภาพสตรีความพอเพียงเนี่ยความสุขสุดยอดความสุขที่จะมีสำหรับใครก็ตามนี่นะอยู่ที่ว่าอัลลอฮฺจะกำหนดให้เขาเนี่ยแค่ไหนสำหรับเราเนี่ยได้ยินว่าเราได้ยินมาว่าสำหรับชะฮีดคนที่เสียชีวิตในสงครามอัลลอฮฺเนี่ยจะมีฮูริยะจะมีคู่ครองสำหรับเขาสักสิบคนบางคนก็จะบอกแค่ห้าคนมีจะไหวหรือนี่เราไม่รู้ว่าศักยภาพหรือความสามารถในวันเกียรติมันจะเป็นยังไงเช่นเดียวกันความต้องการและกับความพอเพียงจะเป็นชายหรือหญิงเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้พูดเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องไหนนี่นะไม่ใช่ละมากกันนะมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมให้เราพูดก็หมายถึงว่าสองคนเนี่ยที่จะเอาเนื้อหาของกุรอานไม่ใช่เนื้อเกี่ยวกับเนื้อลักษณะของนางฟ้าเอามาพูดมาศึกษาเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องโตนะไม่ใช่เรื่องลามกที่จะมาศึกษานะจะศึกษาเรื่องโตจริงๆเอาเรื่องนี้ได้ผลบุญโดยซ้ำแต่มันจะทำอะไรไม่ใช่จะเรียนรู้เรื่องนี้หรือนะเมื่อหันมาดูในดุนยานะนางแบบหรือนางงามหรืออะไรก็ตามนี่นะเมื่อศึกษาจริงๆเลยนะลักษณะของนางบ้านนั้นมาดูในดุนยานี่มันคนละเรื่องนั่นเกียรติไม่น่าดูเลยจริงๆเลยนะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โหเรื่องอะไรแค่คิดในเรื่องเดียวเนี่ยว่าผู้หญิงในดุนยาเนี่ยมีเฮดมีประจำเดือนนี่แค่นี้ก็มันก็ต่างกันละแต่ภรรยาของเราที่ดุนยาวันเกียรติมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าแสดงว่าชีวิตของโลกหน้าเนี่ยย่อมจะเป็นชีวิตที่ดีมากแต่มันก็จะเมื่ออย่างนี้นะเมื่อคิดอย่างนี้นี่นะก็จะบอกว่าแสดงว่าเราต้องใช้ชีวิตของเราอย่างถูกต้องจะได้มีชีวิตแบบนี้จะได้มีรางวัลแบบนี้และหุ่นเสียคอยลีดูนและพวกเขาก็จะอยู่ในสวรรค์ชนิดเนี้ยคอยลีดูนพำนักอยู่อย่างตลอดกาลแต่ตัวอย่างนี้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลายกมาเป็นข่าวดีอัลลอฮฺบอกว่าบัชชิรเป็นข่าวดีเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นตระหนักนะครับในคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าบัชชิรอัลลดีนอามะนูวะอามิลุศศอลาห์แก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบอามัลดีก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่อัลลอฮฺบอกว่ายะอัยยูฮันนาสอูบุดุลลอฮฺอูบุดุรับบะกุมโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงเคารพพระพระผู้อภิบาลของพระเจ้าก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับตระหนักในหน้าที่ของเราที่ต้องรักษาอีมานรักษาสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเคร่งครัดใครมีคำถามไหมลืมได้แล้วใช่ไหมครับแล้วเราพูดมาตอนนี้ต อนนี้หลายครั้ง พูดเสร็จแล้ว ยานี่ไม่เจอเลยใช่ไหม อะไรนะ ในโลกยานเนี้ยไปโลกหน้าไม่เจอเลยใช่ไหม ใช่ถ้าเป็นภรรยาถ้าเราเป็นมุสลิมถ้าเราเป็นมุสลิมแล้วภรรยาเป็นมุสลิมก็จะเจอกันนี่สลับภรรยาของเราในดุนยานี้เมื่อคู่ครองที่ดุนยานี้เป็นมุมินด้วยกันเนี่ย วันกิยามะห์ก็จะเป็นมุมินด้วยกันถ้าบุตรของเราเนี่ยเป็นมุมินถ้าบุตรของเราเนี่ยเป็นมุมินก็จะไปอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าเราตำแหน่งสูงกว่าในด้านอีหม่านในโลกนี้และบุตรของเราเนี่ยอีหม่านเขาต่ำกว่าเนี่ยด้วยตำแหน่งของบิดาของเรานี่นะจะยกตำแหน่งบุตรให้มาอยู่กับแยกไม่ได้และถ้าหากว่าบุตรของเราเนี่ยเราเข้าสวรรค์เนี่ยแต่บุตรตำแหน่งสูงกว่าอัลลอฮ์ก็จะให้บิดาเนี่ยไปอยู่กับตำแหน่งบุตรมันละดีนะมันวัดแต่ดาวฟุ่มอีหม่านบีนะฮะฮักนะดุริยะต์ฮักนะบินดุริยะต์และบรรดาผู้ศรัทธาแล้วก็บรรดาบุตรของเขาเนี่ยได้ปฏิบัติตามอิหม่านเขาเนี่ยเราก็จะให้ทั้งบุตรทั้งบิดาไปอยู่ด้วยกันแต่ถ้าหากว่าไม่มีอิหม่านสามีมีอิหม่านภรรยามีอิหม่านไปแย่ไปแย่ไม่ใช่ว่ากาเฟตเลยนะแย่หรือสามีเป็นกาเฟตแล้วภรรยาเป็นมุมินเนี่ยอันนี้ก็แย่บางคนบอกว่าภรรยาฉันก็มุสลิมแต่นั้นไม่ว่านะแต่ดุนยาอย่างเดียวก็พอแล้วนะ มีคนหนึ่งไปถามอาลิม ในอายะห์นี้อัลลอฮฺบอกว่าชุรุลละดีนะฮะละมูอัจวาญะฮ์และจงขับไล่บรรดาผู้อธรรมนะคู่ครองของเขาคู่ครองของเขาอันนี้ใจอย่างนี้นะเขาใจอย่างนี้เขาบอกว่าไปถามวิไปถามอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าแล้วจงขับไล่ผู้อาธรรมเนี่ยวันกิยามะห์นะอัลลอฮ์พูดว่าวันกิยามะห์ขับไล่ผู้อาธรรมเด็กกับคู่ครองนั้นไปอยู่ด้วยกันเขาก็บอกว่าแสดงว่าคอร์ยาฉันเนี่ยที่ไหนที่ไหนเนี่ยวันกิยามะห์ไปอยู่ด้วยกันหรือเขาบอกว่าไม่ไหวเนี่ยแค่ดุนยานี่ก็ไม่ไหวแล้วจะไปอัคราเนี่ยไปอยู่ด้วยกันไม่ไหวแล้วที่นี่เนี่ยตกชุ่มละดีมาแล้วมึงอัจวาเจ้ามึงตรงนี้เนี่ยมันอยู่ว่าไม่ใช่หมายว่าคู่ครองหมายถึงว่าคู่กรณีหรือคู่ที่มีลักษณะเหมือนกันนะคนที่ชอบดุนยาก็จะไปอยู่กับคนที่ชอบดุนยาคนที่ทำดีนะก็ไปอยู่คนที่ทำดีนะคนที่กินดอกเบี้ยก็ไปอยู่คนที่กินดอกเบี้ยคนที่ชอบดาราก็ไปอยู่กับดาราคนที่ชอบบอลก็ไปอยู่กับนักเตะบอลนะอย่างนี้แหละไปอยู่ที่กรรมหัวแล้วมัวจวนจนแต่คนที่รักนบีรักศาสนาไม่อยู่กับผู้นั้นก็ไปอยู่กับผู้สุดท้ายในอายะห์นี้อัลลอฮ์ก็บอกว่าเยาว์มะนัจรุกุลละอุลาดินบีนะวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะเรียกมนุษย์ทั้งหลายด้วยผู้นำของเขาที่ดุนยาเนี่ยเราตระหนักดีแล้วว่าผู้นำของเราเนี่ยคือใครใครมาถามว่าผู้นำของฉันเนี่ยคือใครคนที่ตระหนักดีในคำตอบนี้วันกิยามะห์นี่ก็จะไปเจอผมผู้นำของเขาเนี่ยคือใครท่านนบีมุฮัมมัดนี่จะไปอยู่กับใครผู้นำของเขาเนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นดาราเป็นนักแต่งบทเป็นอะไรอุลามะห์ของเขาเนี่ยเป็นใครในวันกิยามะห์จะไปอยู่ด้วยนะครับแต่สำหรับผู้ครองเนี่ยสามีภรรยาก็เป็นผู้ศรัทธาถึงแม้ว่าที่ดุนยาเกลียดกันเกียรติชังเลยมองหน้าไม่เก็บเลยนะแต่ว่าเกียรติมันยังมักจะให้สมัครสมานเลยมีความรักให้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นตรงนั้นเขาบอกแล้วว่าในสวรรค์เนี่ยมีแต่ความสุขนะมีแต่ความสุขอยู่ในสวรรค์เนี่ยแล้วก็มันใช่ใครก็ไม่ได้นะไม่ได้เขามีความสุขเพราะนั่นมันเรื่องเกียรติเรื่องแค้นนี่มันเป็นไม่มีความสุขเนี่ยจึงไม่มีจะไม่มีในสวรรค์มีแต่ความสุขที่แต่ความสุขเขาบอกว่าแม้กระทั่งคนที่อยู่ในสวรรค์และมองถึงคนที่อยู่ตำแหน่งสูงไม่ฉากัน ไม่ฉากันเพราะอะไรเพราะอิจฉานี่มันแค้นมันเจ็บเนี่ยสวรรค์ยังมีเจ็บไม่ได้อัสมีเจ็บไม่ได้อิควานันอาลาซูรีมุตะกอบินจะเป็นพี่น้องกันได้ใครกัน อันนี้มีสองทัศนะทัศนะบอกว่าสำหรับคนแรกจะเป็นมุมินเลยนะคนแรกบางคนก็บอกว่าให้ภรรยาเลือกสำหรับภรรยาที่มีสามีหลายคนเคยมีสามีหลายคนไม่ใช่ไม่ใช่ที่มีหลายคนนะ แล้วตายไปแล้วแปดสิบก็ยัง 30 30นาทีบอกว่าชาสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในลาน30สมบูรณ์ตลอด ไม่มีแสง